завжди бува. Ні, більше ніж слова. Ні, то моя печаль, тільки знов на жаль, кажеш ти мені. Без надій. Ні, холодно одні. Ні, в тисячах доріг, що знайти не зміг в кроках самоти. Thank you.